Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Shut up. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Er du en av dem som går på T-banen eller bussen før passasjerer har gått av? Er du en av dem som dulter bort de eldre damers gåstol for å komme trygt over gangfeltet før det blir rødt? Er du en av dem som prater i munnen på alle som prøver å fortelle noe? Da bør du rette deg opp og få på deg den gode gamle smekken. Ubehøvla kverulanter, slibrige dilettanter og andre med mangel på oppdragelse, hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Og ta dere i akt, for i dag skal vi snakke deg ned i stolen og i og munn igjen på den når du spiser. Vi skal snakke om skikk og bruk. Og du oppdratt til fysisk og bokstavlig talt tråkke andre på tærne, bør du kvesse ørene dine og følge med den neste halvtimen. For jeg har fått besøk i studio av ekspert på skikk og bruk, Reidar Helgesen. Velkommen hit til oss. Mange takk, mange takk. Hva bør en etikettlesson inneholde? Ja, det kommer jo litt an på hva du ønsker å lære da. Det som er litt pussig med oss og etikette leksjoner, vi omgir oss jo av skilt som forteller hvordan vi skal oppføre oss hele tiden. Jeg kom nettopp fra T-banen, og der står det et stiger skilt. Takk for at du reiser deg for eldre og gravide. Det er jo på en måte et signal om god etikette. Ikke forstyrr sjåføren mens han kjører. Men disse skiltene, disse ikonene, disse bildene, de finner du overalt, og de prøver å lære oss noe. I teatersalen så står det skru av mobilen, på et kjøpesenter så står det ikke spise iskrem eller gå inn med rullebrett, og disse skiltene finner du altså overalt. Så vi blir egentlig opplært hele veien til å oppføre oss riktig, og hvis vi gjør det riktig, så fungerer det veldig bra, det blir smidigere samfunn, vi fungerer bedre sammen. Det er jo en slags oppdragelse som samfunnet på en måte vil gi borgerne det da. Og vi setter opp alle disse her skikk- og bruksignalene til, som man skal da følge. Ja, ja, både det offentlige setter opp sånne skilt, men også det private. Ja, for jeg bare tenker på, man bør jo kanskje vite at, eller forstå sunn fornuft med å faktisk reise seg hvis det en gammel dame med gåstol eller en gravid dame som holder på å føde. Ja, men vi har tydeligvis behov for å bli frisket opp og bli påminnet hva som takt og tone. Hva du tror det kommer av? Nei, vi lever jo i en travel hverdag, og nye generasjoner kommer til, og det er ikke en selvfølge at alle kan dette her. Så er det jo også gjerne hundrevis av ting vi egentlig bør lære oss. Altså jeg var i syden på sånn chartertur en gang, og da var det en strand, jeg tror det var en 80-90 sånne ikoner som forklarte hvordan man skulle oppføre seg på den stranden. Det var kanskje litt i overkant, men altså det gir oss en pekepinn og et varsel om at du, nå må vi ta litt hensyn her. Og så slipper personal i butikker som står og kjefter på oss hvis vi har med en softis, fordi det står jo allerede ved døren at man ikke skal medbringe softisen. Men en sånn strand som du da nevner nede i syden, der det er turister fra utallige land, det blir jo en slags sånn kulturkrasj, så det kan jo kanskje være litt forståelig at man må... Ja, og nettopp det, altså ikke sant? Du kommer til Spania, og der kommer feriegjester fra hele verden. Og da er det viktig å skjønne hvilke takt- og toneregler som gjelder akkurat på den stranden. Men for å ha noen som helst sjanse for å oppføre seg, så må man jo oppdras. Det er jo det du er litt inne på nå. Hvordan kan man gjøre det best mulig hvis man tar noe annet enn skilt? Hva med foreldrene? Ja, selvsagt burde foreldrene ha et stort ansvar på dette her. Og selvsagt burde kanskje også skole og andre være med å påvirke. Skoleverket har begynt. Jeg har selv noen døtre som går i barneskolen, og der har de sånn månedens skikk- og bruk-regel faktisk. Så det synes jeg er veldig positivt. Men foreldre har jo definitivt hovedansvaret her. Så, kjære foreldre, pass på, gjør din borgerplikt og oppdra dine barn. Ja, for du et eller annet med lærere en dag, de jo stort sett sur og grinet over arbeidsdagen og lønna og ja. Mangel på etterutdanning og det hele. Ja. De klarer vel knapt nok å ha tid til å tenke på at de signalene de da gir gjennom denne frustrasjonen egentlig gjør at barna blir ufordragelige. Ja, vi må være forsiktige med å legge skylden på et sted, men det helt klart at barn de blir påvirket av alle de miljøene de befinner seg i, og at for eksempel læreren reiser seg opp og håndhilser på alle som kommer inn i klassen, synes jeg veldig bra. Og de har også funnet ut at når lærere legger vekt på skikkebruk, for eksempel at folk reiser seg når timen starter, så kommer man raskere i gang med timen, og undervisningen blir mer effektiv. På hvilke andre arenaer er det man lærer skikkebruk? Vi mer opptatt av det enn vi kanskje tror av og til. Skikkebruk så utrolig viktig at det har blitt obligatorisk å avlegge en eksamen i skikkebruk som mange ikke klarer over. Den kalles førerkort. Og i trafikken så lærer man at man må stoppe for høyre, eller de myke trafikanter får lov å sprade over veien, og masse sånne regler. Og hvis man ikke hadde fulgt de reglene der, ja, så hadde det blitt mange ulykker i denne verden. Og dette egentlig noe som man kan overføre til en rekke områder. Altså, du har skikkebrukregler på sjøen, altså båtvettregler, og på fjellet, og med gevær, og alt mulig, så finnes det sånne regler som veldig viktig å følge, fordi det har så stor betydning. Men sånn i overført betydning i forhold til trafikkregler, det å kjøre bil, så tenker jeg jo at det skjer jo mange ulykker. Her er det jo, og så legger man da skylda på samfunnet, man legger skylda på noen andre. Det litt typisk i forhold til andre ting som har med skikkebruk å gjøre? Ja, altså, det ikke min feil at det ikke på en måte skjønner at det her feiler meg. Ja, det jo ofte sånn at den legger skyld på andre, det jo mer bekvemt. Det jo alltid noen andre sin feil, det jo ikke vår feil. Sånn vi litt dårlige på selvinsikt vi mennesker. Men og det jo en mangel på skikkebruk. Ja, det en mangel på skikkebruk. Og ikke minst, men god takt og tone, det handler også om å ha romslighet. Og ikke stå der med pekefingeren og dømme for mye. At man rett og slett respekterer at folk forskjellige, selv om de kanskje ikke alltid følger den gode regelen, så kan du i hvert fall vise at du har et diplomatisk syn på verden. Men hvordan kan man da dømme folk i forhold til sin skikk og bruk? Ja, altså en skal være forsiktig med å dømme, en skal heller gå frem som et godt eksempel. Fordi at det er ikke alltid at den skikk og bruken som man selv har lært er den riktige for andre. Vi vet godt at et nei kan bety et ja et annet sted. Der hvor jeg kommer fra på Jæren, så er det sånn at ute på landet, så hvis man blir tilbudt en kopp kaffe, så skal man liksom si nei først, selv om man egentlig mener ja. Og så spør de en gang til, ja, men vil du ikke ha en kopp kaffe da? Nei, takk. Og så tredje gang, ja, det får bli en halv kopp da, og da mener du jo at den skal være helt full. Men i byen så er vi litt mer sånn. Nei, du vil ikke ha kaffe? Nei, vel, greit. Ikke sant? Ja, for disse kulturelle forskjellene må jo skape enormt mye grobunn for konflikter. Veldig mye grobunn for konflikter. Et godt eksempel er min kjære samboer. Hun var vertskap for noen kinesere på et bord. Og de viste sin takknemlighet med måltid ved å rape og smatte. Ja, ikke sant? Jeg bruker alltid legge skylda på det når jeg raper, da, men det er jo... Ja, det liksom, du har blitt lært av kineserne. Ja. Påvirket i hvert fall. Ja. Nei, det er rart med oss mennesker. Altså, det som altså viser respekt for måltid et sted kan være totalt feil et annet sted. Og det derfor vi må smøre oss med tålmodighet. Det veldig riktig takt og tone. Og ikke fortelle at vi kan skikke bruke så mye bedre enn alle andre. Det handler om å forstå de ulike kulturene. Men da når du får noen kinesere til middag som da raper ved matbordet, hvordan skal du på en måte, skal du liksom, fy, det der var veldig dumt, eller liksom, herregud, hva det er slags folk har på besøk. Hvordan skal man forholde seg til folk som bryter sånne etiske regler? Ja, en skal være litt forsiktig med, en bør jo ikke følge etterskikkene hvis den er i Norge. Og en bør heller ikke komme med pekefingeren. En bør vel rett og slett bare gå frem som et godt eksempel. Fordi at Du mener holde liksom handa litt for munnen og liksom, ja, sånn det vi gjør her. Ja, men jeg skal ikke stå der og belære heller, for det det noe vi ikke liker vi mennesker, så det at andre står og viser at, sånn med tydelig kroppsspråk forteller du, ja, vi satte ikke pris på det du gjør. Det skal en prøve å være forsiktig med. For det jo, hvis du et finere selskap, så det jo veldig vanskelig å egentlig skjønne hvordan gaffel du skal bruke. Ja, gaffler og kniver og bestikk generelt sett, og hvilke asjetter og tallerkener, og hvilke glass. Det mange regler, og i skikk- og brukverden så det veldig mange høyre og venstre regler, akkurat som i trafikkreglene. Ok. En annen ting at jeg tenker på at uhøflighet kan jo også komme av at man litt usikker på situasjonen, og ikke har helt kontroll på seg selv, det man sier og det man gjør. Hvordan kan man forholde seg til det? Altså, man liksom blir litt forundret over den oppførselen til den personen som gjør. Jeg kom ikke på noen konkret handling akkurat nå, men så man kan jo kanskje ha litt forståelse, for et av det jo det første inntrykket man får. Mm. Kan jo på en måte bli feil hvis man legger for mye ja. Vekt på en uhøflighet som kanskje bare usikkerhet. Det er jo det som så frustrerende med oss mennesker, at vi setter et stempel på andre mennesker i løpet av 90 sekunder. Forskere har undersøkt det, og sagt i løpet av 90 sekunder så har vi begynt å gjøre oss opp en mening om en annen person. Og derfor jo selvfølgelig førsteinntrykket veldig, veldig viktig. Er det god skikk og bruk å legge så mye vekt på førsteinntrykket? Nei, altså det bare det, sånn har forskere fanget opp at vi mennesker, vi har det med at vi setter stempel på mennesker. Det kan virke urettferdig, en person kan ha mange kvaliteter som den personen ikke får ut på 90 sekunder. Men allerede etter halvannet minutt så har vi altså begynt å lage en oppfatning av de personene vi har rundt oss. Og da det i hvert fall viktig at vi bruker de 90 sekunder så godt som vi kan. Og det henger sammen med hvordan vi oppfører oss, hvordan vi hilser, og hvordan vi fremtrer, og hvilke meninger vi plutselig får. Mm. Så det bør vi tenke litt over. En kunnskapsløsheten oppi det der da? Ja, den... Og mangel på kunnskap, eller kanskje for mye kunnskap også. Ja, det kan, men det forteller igjen litt om personen da. Mm. Ja. Hva med kardemommebyloven? Fantastisk. Du liker den? Oh, er ikke det kilden til god etikett? Jo. Hvis folk kunne lære seg den, så hadde det vært veldig bra. Den litt små anarkistisk. Ja, han nok gjerne det, men jeg vil gjøre veldig skille på det med moral og skikkebruk. Altså moral er noe helt annet enn takt og tone. Altså vi har lokale regler, ting som har blitt en sedvane. Altså vi har våre skikker, ikke sant? Vi har 17. mai som kanskje ingen andre forstår noe av, eller bunader og... Det er mye vi har som sært for Norge, og kan være sært for by og land og bygder. Og det skal vi respektere, men moral, det går på helt andre ting. Da setter vi liksom et stempel og forteller at hvis ikke folk gjør sånn, så er de, hvis de ikke er gift og lever i samboerskap, så kan det være syndig og sånn. Og det synes jeg en skal være veldig forsiktig med å blande inn i dette. Ja, for det ting forandrer seg over tid. Nettopp. I dag er det jo x antall konstellasjoner og barn i disse konstellasjonene, så ja. Hva på en måte rett? Nei, jeg skal være veldig forsiktig. Det er ikke mer enn ca. 40 år siden vi hadde konkubineloven som forbød med lov å leve i samboerskap. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Apropos, du nevner bunader og sånne ting, og mye rare skikker. Vi har 17. mai. Ja. Altså, for de lytterne som har vært rundt området Stortinget, slottet på 17. mai, det er ikke mye skikk å bruke til ordet. Det er mye trengsel og høye albuer og folk som... står i veien, og ja. Liksom, det er jo ikke mye høflighet ut å gå der. Selv om folk er kledd i sine fineste klær. Ja, nå har ikke jeg vært i Oslo på nasjonaldagen i Stavanger, må de tydeligvis oppføre seg litt penere da. Der står en langs ruten og har funnet sin plass, og de som kommer tidligst, de har også fått de beste plassene. Så det selvsagt alltid noen som presser litt på. Det skal han jo være forsiktig med, samtidig som alle egentlig altså det jo en nasjonaldag som vi skal feire og ha det koselig, så, så jeg tror det veldig viktig med innstilling. Mm. Det litt sånn, kø, når du når i trafikken også, så det sånn at du kan bli veldig sinnet på Oslo-trafikken. Men hvis du heller innstiller deg når du våkner opp om morgenen at du, jeg bor i Oslo, jeg skal gjennom den trafikken uansett, jeg vet det blir trafikk, la meg heller nyte den halvtimen i trafikken, og det den tiden det tar. Men altså, når jeg står i kø, ja. Så kan jeg ofte tenke at, ok, hvis jeg bare får komme først i kø, så går det her så mye fortere. Ja, og det gjør du jo ikke. Nei, og det jo ikke alene om å tenke det heller. Nei, nei, men det litt sånn pussy, for det skaper jo bare hjerteattack og stress. Det har ingen positive effekter ved å stresse, og du kommer ikke raskere. Dette har de målt med utrykningsfartøy med brandvesenet faktisk, som gjorde målinger på å kjøre vel, så fort som de kunne, med en bråbrems og full gass bråbrems, og den andre å gli liksom litt mer gjennom trafikken. Og de fant ut at det var sekunder å spare på dette her, så det viste seg bare å være dårlig kjøring. I hvordan samfunnsstruktur mener du best verne om riktig skikk og bruk? Samfunnsstruktur. Hvordan typisk system, politisk system? Eller? Ja, det her skal vi være veldig forsiktig. Jeg tror jo at alle politiske systemer ønsker å ha en takt og tone som skal gjelde. Og jeg vil ikke liksom plukke ut noen som verre eller dårligere eller bedre enn andre. Jeg tror egentlig det viktig, uansett hvilket samfunn en har, at en har regler. For dette handler egentlig om de trafikkregler som gjelder for sosial omgang mellom mennesker. Og det, uansett hvem som styrer denne verden, så må vi ha det. Og så er diktatur, det kan være like bra skikk å bruke der som i demokratiske Norge. Ja, for det som ikke er bra i diktaturet, det går liksom mer over på andre emner. Mm. Du nevnte her før intervjuet at du har vært mye ute og reist i utlandet, og da du fikk interessen for skikk og bruk. Og hvordan kultur i utlandet synes du på en måte ivaretar skikk og bruk på en best måte? Vi er jo veldig forskjellige rundt omkring i verden. Regler som er god takt og tone her kan være helt uforskammet der ute. Jeg synes jo for eksempel at vi i Norge er nok dårlige til å si unnskyld og takk og sånn. En merker hvis den for eksempel er i London og dulter borti noen, så sier en unnskyld uansett. Uansett hvem som har skylden, så sier folk unnskyld. Mm. Og en bruker alltid ordet please hvis den ber om noe. Mm. I Norge sier vi, lukk vinduet, sier vi. Lukk vinduet. Utlendinger blir jo helt frustrerte, men de sier, would you please close the window? Ikke sant? De bruker en høflighetsnorm hele veien i alt de gjør. Og der skiller vi oss nok veldig ut. Har du noen andre eksempler da på type ting som er veldig høflige og takt og tone i Norge som er totalt motsatt andre steder? Ja, det å hilse på damen, det er god takt og tone i Norge. Damen har rangen, vi hilser først på damen. Men i muslimsk land så skal jo ikke en mann hilse på damen i det hele tatt. Det er jo direkte uhøflig. Og det har jeg opplevd med min dame, hvor det var litt vanskelig å forstå da. Men så skjønte du etter hvert grunnen. Det er hvor mye ødelegger religion for skikk og bruk. Ja. Eller hvor mye påvirker religion skikk og bruk? Det er jo liksom ødelegger. For de som dyrker den religionen da, synes jo dette er riktig skikk og bruk. Mens de som dyrker en annen religion eller er uten religion, de synes jo kanskje dette er feil. Så hvordan inntrykk har du? Synes du folk aksepterer disse ulikhetene, eller prøver man å motta dem? Det er veldig forskjellig. Mm. Det er smart å lære å akseptere dem. For hvis vi skal leve på en klode uten for mye krig, så må vi lære oss takt og tone, skikk og bruk, og diplomatiet. Altså, det er derfor diplomater er supereksperter i skikk og bruk, fordi de skjønner at vi får ikke fred i verden, uten at vi lærer å respektere hverandre. Hva kunne jeg ha gjort nå for å bryte den etiketten vi har her nå? Når vi sitter her? Ja, den situasjonen vi sitter her nå. Ja. Har vi forresten en bra takt og tone her nå? Ja, jeg synes det. Synes du er dyktig? Ja, men det er jo ikke takt og tone, det er jo bare skryt. Ja, men det er jo ikke litt takt og tone det. Men hva kunne jeg gjort for at vi skulle ødelegge den etiketten vi har nå? Ja, du kan avbryte meg. Du kan... Det har jeg gjort et par ganger. Ja, ok. Men litt sånn enda frekkere. Og du kan bruke grovt språk, frekt språk. Det er jo litt vanlig for oss. Kverulere. Det er jo litt vanlig for oss nordlendinger. Ja, ja. Bruke frekt språk. Ja. Ja, så jeg vet jo at hest, prikk, prikk er et ord som dere bruker, som en har fått bøter for her på Sør- og Østlandet. Ja, som ikke får, for å si til politiet som ikke får bøter I Nord-Norge, ja, det er jo et godt poeng. Så der får vi nevne noe konkret da. En ting jeg lurer litt på, når du da jobber med det her med skikk og bruk, så lurer på, blir folk litt reservert til det? Merker du at folk blir litt sånn, ok, nå skal komme han Helgesen her og skal drive og... Ja, det skjer, ikke ofte, men det skjer, og det ikke meningen at det skal være sånn. Det klart at når jeg hadde min faste spalte I Rogalands Avis, og der alltid avbildet med flosshatt, så det klart at folk tror jo noen ganger at jeg nesten går med den der flosshatten hele veien. Og det, jeg husker jeg kom inn på McDonald's en gang, og så sier hun som ekspederer meg, «Hei, kan du spise her?» Ja, vel. Så da liksom, ok, det hadde misforstått litt da. Ja, hva det som man misforstår da? At det folk som har god takt og tone, kun sitter på teaterkaféen og spiser middag? Ja, ikke sant? Det, altså, du jo, du kan ha veldig god dannelse om du en tømmermann, om du går I kjeledress, om du, uansett hvilket antrekk du har, du tilpasser deg det miljøet du befinner deg I. Så det vil jo se like dumt ut å gå I dress på et mekanisk verksted, for eksempel. Men hvordan utvikler det skikk og bruk seg over tid? Altså hvis vi ser på historien, du har vært litt inne på det, men hvis vi ser på historien, hva det som har forandret seg mest? Bortsett fra samboerforhold. Ja, samboerforhold forandret seg. Det jo en utvikling hele tiden. Mm. Vi har blitt mer internasjonale her. Vi har fått impulser fra mange andre land, og det gjør jo også at vi lærer nye skikker. For eksempel måten å hilse på, så har jeg registrert, og dette bygger ikke på empiriske fakta, men på observasjoner, de subjektive observasjonene jeg har gjort, at folk har begynt å gi hverandre mer klemmer og kysser og sånn på skinnene. Det så ni aldri før, har jeg fått høre. Ja, det sånn fransk greier de har... Ja, sydamerikansk, ja, egentlig mange land som praktiserer litt sånn kyssing og klemming. Jeg synes du man bør gå med på det. Jeg synes det flott at den helt tatt vil hilse på hverandre. Det synes jeg helt deilig. Men jeg synes det var veldig flott at ikke vi ga oss hverandre en klem og kysset hverandre ja. På kinnet når vi møttes. Så det jo ja. Helt unaturlig for meg å skulle gjøre det. Og hvis det hadde kommet en franskmann og gjort det, så vet jeg ikke helt hvordan jeg hadde reagert. Nei, og der har du et godt poeng. Altså, det jo klart at en gjør det med mennesker en kjenner godt. En gjør jo ikke, begynner jo ikke å kysse og klemme på mennesker som totalt fremmed. Da har vi oppfunnet noe annet som heter håndtrykket. Og det fungerer godt I de sammenhenger. Det veldig universelt og brukes av menig mann og konger og presidenter. Det fungerer egentlig veldig godt. Ja, det vel noe, det vel det eneste skikk og bruk og takt og ton vi har til felles over hele kloden, ikke? Jo, håndtrykket... Er noe som akseptert I forretningslivet I hvert fall, over hele kloden. Men det ikke alle som praktiserer det, men det ganske universelt, ja. Hvordan ser fremtiden ut for skikk og bruk I Norge? Jeg ser lyst på det på mange områder. Og så det klart at det ting som kan forbedres, det vil alltid være. Det vil være en debatt. Jeg tror aldri mennesker klarer helt å bare være snill og hyggelig og vennlig og tålmodig og diplomatisk, dessverre. Derfor det viktig at vi fortsetter kampen og misjoneringen for den gode skikk og bruk. Men jeg synes også det viktige å huske på at folk ofte kan være mer høflige enn en tror. Eldre mennesker kan gjerne si, ja, men de unge de så uhøflige, og de hilser ikke riktig og sånn. Men ungdom, de hilser. De gjør det. Men de hilser på andre måter enn en gjorde tidligere. Hvem har lengst ved å gå? Hvem klart type? Det forretningslivet? Det mellom familier? Det kan jeg ikke si. Jeg opplever dårlig takt og tone og dannelse I alle leire. Hvem verst? Og jeg opplever også det beste I alle leire. Nei, verst det. Nei, jeg klar. Jeg kan ikke se for meg, og det ville vært veldig dårlig takt og tone å si det. Ok. Så, ja. Takt og tone handler også om ikke på en måte være seg selv I alt. Altså, du skal jo være deg selv, men du skal ta hensyn. Mm. Du skal vise respekt. Ofte så føler nordmenn, de tror liksom at å, vi skal være så ekte, og at ekte med det så betyr nei, vi skal ikke være sånne glatte, sånn som gjerne amerikanere blir forbundet med, og vi skal ikke gi skryt uten at vi virkelig, virkelig, virkelig mener det. Og, altså, men det å gi litt komplimenter, det å være litt høflig og hilse, det er et sånn sosialt glidemiddel. Det fungerer godt. Hvor ofte bør vi gjøre det? Så ofte vi kan. Så ofte vi kan. Så ofte vi kan. Amerikanerne er flinke til dette med å hilse og være, altså noen mener jo kanskje litt påtatt, men det å gi komplimenter, det skader ikke. Ja, vi har i hvert fall ikke mangel på synonymer når det er skikk å bruke i Norge. Nei. Det er helt sikkert. Tusen takk, det var det vi fikk tid til. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, ekspert på skikk å bruke, Reidar Helgesen. Ja, takk for at jeg fikk komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, rak i ryggen skal jeg nå suse ut av studio og videre ut i hverdagen. Skulle det nå medføre at jeg måtte tråkke noen på tærne, får det bare stå sin prøve. Neida. Jeg skal hjem og henge opp kardemommebiloven over senga. Det det jeg skal gjøre. Uansett hva du gjør, så det snart studentnyheter. På veien dit skal du få litt musikk. Her får du Mofata med Sydonia. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i det, men i all verdens land og rike da, gjør det med litt stil.